Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11, a serwis przedstawi Filip Jarek. Bądźmy razem, szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, apeluje w świątecznym przemówieniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Za 2 godziny na antenach Polskiego Radia ruszy akcja Murem za polskim mundurem. Nie zapominajmy o pandemii. Dzisiejszy raport resortu zdrowia przyniósł kolejnych kilkanaście tysięcy zakażeń. Marszałek Sejmu złożyła życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Bądźmy razem, myślmy o sobie dobrze, szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, podkreśliła Elżbieta Witek i dodała, że kieruje je w dużej mierze do funkcjonariuszy broniących polskiej granicy z Białorusią oraz medyków walczących z pandemią. Gdy my będziemy siadać do wigilijnego stołu, na wschodniej granicy będą czuwać nasi strażnicy graniczni, policjanci i żołnierze. Pomocy chorym udzielać będą lekarze, ratownicy, pielęgniarki i personel medyczny. Dlatego to do nich i ich rodzin w pierwszej kolejności kieruję życzenia i ciepłe słowa. Niech te święta, mimo Państwa ogromnego trudu i poświęcenia, będą czasem ufności w lepsze jutro. Jak dodała Elżbieta Witek, potrzebujemy wspólnoty, wsparcia, otuchy i radości, szczególnie teraz, gdy wciąż zmagamy się z pandemią COVID-19. Funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy służą na wschodniej granicy, podziękuję dziś Polskie Radio. W ramach akcji hashtag Murem za polskim mundurem na antenach radiowej Jedynki i Trójki oraz na stronach internetowych publicznego nadawcy zostaną zamieszczone specjalne audycje. Dziennikarze Polskiego Radia w ten szczególny dzień odwiedzą posterunki i punkty kontrolne na polsko-białoruskim pograniczu. Będą rozmawiać z mundurowymi o ich służbie, zapytają o ulubione kolędy i posłuchają życzeń od funkcjonariuszy i żołnierzy. Audycje ze wschodniej granicy będą okazją do przybliżenia specyfiki zadań, jakie od kilkunastu tygodni wykonują mundurowi, zapowiada kapitan Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. Tutaj niestety, czy świątek, piątek, czy niedziela, pełnimy służbę na 100%. Chronimy tę granicę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także również w okresie i wigilijnym, pierwszego i drugiego dnia świąt funkcjonariusze i żołnierze będą obecni w terenie, będą tą granicę sprawdzać, monitorować, patrolować, także strzeżemy ją na 100% i jesteśmy tutaj na 100% obecni. Dla wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla żołnierzy czas spędzony na służbie w Boże Narodzenie będzie pierwszym takim doświadczeniem. Spora część zaangażowanych w działania na wschodniej granicy osób jest dodatkowo oddelegowana do tych zadań z położonych dziesiątki kilometrów od granicy miejsc Polski. Sytuacja generalnie jest niecodzienna, ponieważ tego typu sytuacja nie występowała tutaj wcześniej na terenie wschodniej granicy Polski. Stąd tak duże zaangażowanie służb w ochronę granicy państwowej, a więc Straży Granicznej, Wojska Polskiego, czy też Policji, która również tutaj prowadzi swoje czynności w strefie przygranicznej. Stąd też te święta będą pod takim kątem wyjątkowe, że będą z dala od swoich rodzin. Relacje ze wschodniej granicy będą publikowane na antenach Polskiego Radia oraz w portalu polskieradio24.pl i mediach społecznościowych dziś od godziny 13. Teraz zaglądamy za granicę. Drugi rok z rzędu Betlejem będzie świętować Boże Narodzenie bez turystów. Pandemia koronawirusa oraz nowy wariant Omikron sprawiły, że Izrael nie wpuszcza gości z innych krajów, co powoduje, że nie można dostać się także do palestyńskiego Betlejem. Każdego roku w południe uroczysta parada skautów rozpoczyna święta w miejscu narodzin Chrystusa. Uroczysty przemarsz i późniejszy wjazd łacińskiego patriarchy Jerozolimy do Betlejem oglądają zazwyczaj tysiące turystów z całego świata, ale nie w tym roku. Zamknięte granice Izraela spowodowały, że w uroczystościach wezmą udział jedynie miejscowi, palestyńscy oraz izraelscy chrześcijanie. Dla mieszkańców Betlejem to fatalna wiadomość, zwłaszcza, że dzieje się tak już drugi rok z rzędu. Turyści i pielgrzymi to nasze główne źródło dochodu. Goście przyjeżdżają do nas głównie, by zobaczyć Bazylikę Narodzenia. Większość z nas jest więc związana z turystami. Nawet jeśli pracuje w domu i robi na przykład szopki czy różańce. Podkreśla Roni Tabasz, współwłaściciel polskiego sklepu z pamiątkami w centrum miasta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny. Minionej doby w Polsce odnotowano ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wciąż utrzymuje się duża liczba zgonów. Wczoraj zmarło 596 osób chorych na COVID-19. Niezmiennie hospitalizacji wymagają głównie osoby niezaszczepione. Na koniec tego serwisu sport. Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zwyciężył w plebiscycie brytyjskiego dziennika The Guardian na piłkarza roku. Polak wyprzedził Argentyńczyka Leo Messiego i Egipcjanina Mohameda Salaha. Głosy w plebiscycie oddawali zawodnicy, trenerzy i dziennikarze. Jak podkreślono w podsumowaniu, Robert Lewandowski znalazł się na liście u wszystkich głosujących. W dodatku u większości z nich zajął pierwsze miejsce. W komentarzu zaznaczono także, że polski napastnik do połowy grudnia strzelił 66 bramek w 57 meczach reprezentacji i Bayernu Monachium. To był serwis Trójki.

I said, are you gonna be my girl? Drodzy Państwo, poza tym, co związane z tradycją, z świętami Bożego Narodzenia, wiąże się też pewien repertuar filmowy, teatralny, muzyczny. Jak to jest, że Charles Dickens cały czas tak zachęca twórców, żeby sięgać po jego opowieść wigilijną? Na ten temat z filmoznawcą z Uniwersytetu Łódzkiego Michałem Dądzikiem rozmawia Agata Gwizdała. W książce Dickensa jest pewnego rodzaju atmosfera. Atmosfera Londynu, atmosfera jakiejś Anglii, która jakoś przenika się z tą atmosferą świąteczną. Wydaje mi się, że jakby to jest bardzo kuszące. No oczywiście sama książka też była bardzo popularna. Ten pierwszy nakład jakoś tam się wyczerpał. Różne krążą historie na temat tego, jak to tam było, czy udało się Dickensowi spłacić te długi karciane, czy jednak mu się nie udało. Więc jest ona już jako pewien fakt kulturowy bardzo mocno zakorzeniona w literaturze, w historii Anglii. No w związku z tym już w zasadzie od czasów początku kina filmowcy starali się to jakoś przełożyć. Jeszcze w kinie nie bym. Tak, tak. No właśnie przed naszym spotkaniem przypomniałem sobie taką wersję z 1910 roku. No i muszę powiedzieć, że było to dosyć ekstremalne doświadczenie, ponieważ ona trwa zaledwie 10 minut i jakby... To i tak długo w porównaniu do tych zupełnie pierwszych ekranizacji, prawda? No i rzeczywiście, gdy ktoś znał pierwowzór literacki, no to z całą pewnością mógł się odnaleźć i zobaczyć to w wersji ruchomych obrazów. Natomiast no, z dzisiejszej perspektywy no, te filmy no, nie bronią się ani od strony jakiejś inscenizacji, ani budowania tej atmosfery. Być może, gdyby to była... Ale wiesz, spróbujmy sobie wyobrazić tam ten klimat właśnie kina niemego, gdzieś taper obok przygrywa do wielkiego ekranu, no i ten wynalazek ruchomych obrazów, które nagle opowiadają historię, to myślę, że jak na tamte czasy, no to mogło być wielkie wow. Ja sobie wyobrażam, co by było, gdyby rzeczywiście Niemcy się za to zabrali. Jakby filmowcy z Republiki Weimarskiej, no nie wiem, konkret. Reżyser na przykład Gabinetu doktora Caligari zrobił to w takiej właśnie onirycznej, nierealistycznej formie. A tutaj te adaptacje były takie bardzo dosłowne. No jak mamy indyka, to damy indyka, jak jest duch, no to zrobimy to przez jakieś proste przenikanie, więc no, w zasadzie nic nie zapowiadało, że ta literatura będzie żyła tak długo. Opowieść wigilijna wraz z kinem dźwiękowym także wkracza do kin właśnie? Tak, no rzeczywiście ja się absolutnie nie podejmuję tutaj monograficznego opracowania wszystkich adaptacji, porównania ich jakoś skonfrontowania. Wybrałem sobie taką wersję już z 1984 roku, bardzo cenioną, można powiedzieć klasyczną, zresztą bardzo wysoko ocenianą. To jest wersja Clive'a Donera z George'em Scottem jako Scrooge'em, który jest postacią wbrew pozorom bardzo taką, może nieprzyjazną, ale... z którą można się zidentyfikować, więc jest to jakaś taka paradoksalna formuła, że niby ten zły bohater przez swoją fizyczność, poprzez swoją grę aktorską, no pozwoli się zidentyfikować z widzowi i być może na tym się też to opiera sukces tej wersji właśnie brytyjskiej, telewizyjnej, że pewna atmosfera udała się z jednej strony, pewna atmosfera udało się tam uchwycić, natomiast z drugiej strony właśnie to aktorstwo spowodowało, że widzowie się do dzisiaj, bo do dzisiaj jest to jakby kultowa adaptacja. Ludzie z przyjemnością to oglądają i bardziej kibicują niż tylko ten proces gdzieś tam oglądają z pewnym dystansem. Ale czy to są według ciebie takie wprost próby przełożenia Dickensa na wielki ekran, ekranizację po prostu literatury, czy raczej punkt wyjścia do szukania w tej opowieści jeszcze czegoś innego? Znaczy, wydaje mi się, że i tak, to znaczy, że są próby, w których pewne elementy, motywy są adaptowane niekoniecznie w taki wprost sposób, tak? Są różne filmy, które już nie napowiadają się jakby, nie są typowymi adaptacjami, tylko na przykład nazywają się Scrooge i coś tam. W związku z tym raczej są takimi wolnym wykorzystaniem tych motywów, natomiast większość z nich jednak jest ciągle próbą odwzorowania tego, co jest w literaturze, co w pewien sposób jest denerwujące. No właśnie, nie zaskakujecie to, że ile razy można przenosić tę historię na ekran? No właśnie, problem polega na tym, że niewiele jest tam rzeczy, które mogą zaskoczyć. To znaczy mówią, okej, no dobrze, te łańcuchy bardziej skrzypią. No to ten duchy efekt... jakieś takie innej postaci. Tak, ten efekt przenikania całkiem dobrze im wyszedł. To znaczy w sumie gdybyśmy pewnie obliczyli, ile jest takich mniej lub bardziej tradycyjnych form, no to one by zdominowały jednak tą opowieść. Tak. Tajemnica opowieści wigilijnej. Z filmoznawcą z Uniwersytetu Łódzkiego Michałem Dądzikiem rozmawiała Agata Gwizdała, a my Państwa dzisiaj zapraszamy do wysłuchania słuchowiska w Trójce opowieści wigilijnej w Wigilię, czyli dzisiaj po 17, a będzie to słuchowisko w adaptacji i reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Christmas, baby, sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby, you sure they're treating me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise, all right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss ya, baby. Standing underneath that mistletoe. That mistletoe, yeah. Santa came down the chimney. Mm-hmm. Half past three, y'all. And he left all them good presents for my baby. I said, Merry Christmas, baby. Sure they're treating me nice. Sure they're treating me nice. You bought me all them presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah. For me, lying on the floor. Christmas, baby, you sure have treated me well. Oh, yeah. I said, Trójka. Program trzeci. Państwo, to po raz kolejny, po raz trzeci do Trzech Razy Sztuka. Czas na prezenty. Trzeba do nas napisać na trójka przed południem @polskieradio.pl, a tam czeka na Państwa zestaw, kilka zestawów. Maskotka, kot, kubek ceramiczny, opaska sportowa, klawiatura składana wraz z myszką i nauszniki. A teraz, drodzy Państwo, czas wyjątkowo w Trójce przed południem na Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Dziś mam to szczęście, że prowadzę audycję w Wigilię. Dzięki temu będę mógł przypomnieć Państwu nasze ulubione pastorałki i skecze świąteczne. Będę mógł też złożyć Państwu życzenia, a najważniejsze jest to, że nie będę musiał ubierać choinki. Za chwilę kartka z pamiętnika starego kolędnika. Czekałem do świąt, żeby móc zaprezentować Państwu ten znakomity skecz autorstwa Witolda Pelki. Witold Pelka. Kartka z pamiętnika starego kolędnika. Od kiedy zaczęły się publicznie odradzać różne tradycje, na przykład piękna polska tradycja publicznego bicia piany, zaczęliśmy z przyjaciółmi marzyć o powrocie do czasów dzieciństwa, gdy wspólnie kolędowaliśmy po osiedlu. Piękne czasy i niestety odległe. Gromadziliśmy wtedy całkiem sporo środków płatniczych w bilonie. Ciężkie to było, ale łatwe do podziału. Teraz więc pod wpływem emocji i ogólnego entuzjazmu postanowiliśmy zebrać się jeszcze raz i odbyć sentymentalną, kolędniczą podróż po mieszkaniach naszego dawnego bloku. Oczywiście w stosownych strojach. Nie chcieliśmy już zarabiać, ale szlachetnie wskrzesić upadający obyczaj. No dobrze, powiem prawdę. Postanowiliśmy, że jeśli będą dawać, to weźmiemy, ale ze względu na nasze chore kręgosłupy przyjmiemy wyłącznie banknoty. Nikogo nie trzeba było długo namawiać. W pewien styczniowy dzień umówiliśmy się po prostu, jak za dawnych lat, za śmietnikiem, aby wyruszyć w trasę z pieśnią na ustach i radością w sercu. Zjawiła się prawie cała nasza stara ekipa. Ja przyszedłem z gwiazdą. Nie w tym sensie, że z żoną, tylko z gwiazdą zrobioną z kartonu i umieszczoną na kole rowerowym. Tak, aby mogła się pięknie obracać. Jurek był, jak wtedy, diabłem, a jego żona Ania aniołem. Uważaliśmy jednak, że ze względu na naturalne predyspozycje powinno być odwrotnie. Cóż, sztuka to nie życie. Marian był turoniem. Nie znacie turonia? To słowiańska wersja bizona. Odróżnia się te odmiany po tym, że bizon pije tylko whisky, a turoń wszystko, co mu dają. Turonie mają po prostu większe pragnienie i mocniejszą głowę. Z tego też powodu turoń, czyli Marian, nigdy nie dochodził z nami do końca trasy kolędniczej, ponieważ zasypiał gdzieś w przedpokoju zagrzebany w płaszczach. Najczęściej budził się po dwóch dniach i śpiewał: noc za długa, dzień za krótki, dajcie turoniowi wódki. Gospodarze najczęściej dawali mu w łeb i wyganiali z mieszkania. Marian trochę psuł reputację naszej grupy kolędniczej, no ale lepszego turonia nie było w całej okolicy, więc nie chcieliśmy go wyrzucić. Jak on wspaniale potrafił gonić gospodynię, gryźć po nogach i po śladkach. Niejedna w ferworze zabawy wypadła przez balkon. Kolejnym kolędnikiem był Adam. Miał nosić szopkę i stać z nią spokojnie. Ale jego ojciec, inżynier, chciał błysnąć umiejętnościami i zrobił mu tak wielką konstrukcję, że Adam nie nosił szopki, ale szopka nosiła jego. Tym razem jednak, po latach, rozum wziął górę nad ambicją i Adam przyszedł na nasze spotkanie z szopeczką pneumatyczną. Nowość na rynku. Była zrobiona z gumy i pompowała się do żądanych rozmiarów. Zabawa się z tego zrobiła od razu. Jeśli dmuchnęło się troszeczkę, to pojawiało się dzieciątko. Jak więcej, to Maryja i Józef. Potem bydlątka, pasterze i tak dalej. Do rozmiarów z trzema królami nie doszliśmy, bo nam ze względu na wyczerpanie oddechowe zaczynały latać mroczki przed oczami. Trochę się bałem, żeby nam tej pięknej, nowoczesnej szopki turoń nie przegryzł. Marian zapewniał nas jednak, że jeszcze 20 lat temu z fantazji pewnie by to zrobił, ale teraz ma na zębach nowe koronki i nie będzie sobie robił kosztów. Byliśmy już prawie w komplecie. I w zasadzie czekaliśmy tylko na śmierć. Śmiercią był Józek. Nigdy nie mogliśmy z nim dojść do ładu. Albo przychodził za wcześnie, albo się spóźniał. Tym razem kosą zablokował w windzie przyciski i przez 15 minut musiał jeździć między piętrami, dopóki żona nie zrobiła zwarcia w piwnicy i nie wyciągnęła go z kabiny przy pomocy liny i drabiny. Śmierć więc spóźniła się o pół godziny. Ale około 18 byliśmy nareszcie w pełnym składzie. Już mieliśmy ruszać i wtedy podjechał radiowóz. Panowie policjanci zapytali, kim jesteśmy. Marian przedstawił się jako turoń, Józek jako śmierć, ale dopiero kiedy Adam powiedział, że jest szopką, wyjęli alkomat. Musieliśmy dmuchać. Do turonia szło gładko. A kiedy Marian, że tak powiem, zadął, to w alkomacie zapaliły się wszystkie lampki i zagrała melodia. Przybierzeli do Betlejem. Wszyscy zgłupieli. W areszcie przyjęto nas bardzo miło. Śpiewaliśmy kolędy, Marian jako turoń gonił dziewczyny, a w zasadzie dziewczynki. Józek jako śmierć bardzo zdenerwował się całą sytuacją i machając kosą wbił ją w plecy diabłu. Cały areszt klaskał, wszyscy sądzili bowiem, że to część przedstawienia. Jurek jęczał, Józek próbował mu wyciągnąć kosę spod łopatki, a my śpiewaliśmy W żłobie leży. Po kilku godzinach naszego przemiłego pobytu przyszedł jakiś policjant z instrukcją obsługi alkomatu i przeprosił nas. Okazało się bowiem, że urządzenie gra Przybierzeli do Betlejem, kiedy ktoś jest trzeźwy, ale najadł się na przykład za dużo czosnku. Sentymentalny powrót do kolędniczej tradycji okazał się bolesny. Jednak coś pozytywnego też powstało. Po naszym wyjściu aresztowani i funkcjonariusze jeszcze długo w noc śpiewali Dom nasz i majętność całą. każdy z nieco inną intencją. Czytał Mariusz Bonaszewski. W pierzu śnieżynek lecą słowa, lecą słowa. Baśniowa w górze noc rozpięta. Słyszysz w kurniku ludzka mowa, bo dzisiaj mają głos zwierzęta. Pyskówka wstrząsa już chlewikiem, lis na kogucią wspiął się grzędę. Czujesz w oborze politykę, pies daje panu reprymendę. Co mogą rzec zwierzęta ludziom? Co mogą rzec? Nasz czurcze ptaś w milcze plemię, jeśli pół doby tylko mówią, przez rok skazani na milczenie. Chwila wolności, chwila szczera, wolność tę noc bezgrzeszną i otwartą, niektórych bardzo onieśmiela, niektórych nęci aż za bardzo. Pies gwarzy z wilkiem, co nam pany? Kot uczy mysz solidarności. Rybka z akwarium, skarpiem z wanny, prowadzi dyskurs o wolności. I ciągle słychać wśród narzekań Gołdapi, Kłocku, Płocku, Pucku, że nie wystarczy głos człowieka, jeśli nie gada się po ludzku. Co mogą ludziom rzec zwierzęta? Co mogą, jakie przesłanie rzucić światu, że pora zmienić się na miejsca? Człowieku, marsz do rezerwatu. Można noc całą pięknie śpiewać, jednak ich praw się domagając, a człowiek słucha, człowiek ziewa. Jutro to wszystko odszczekają. Co mogą ludziom rzec zwierzęta? Troszeczkę luzu, troszeczkę luzu na święta. To była zoologiczna kolęda. Pamiętajcie, drodzy Państwo, aby wyjść z psem na spacer w okolicach 12 w Wigilię. Bóg raczy wiedzieć, co mógłby opowiedzieć na nasz temat licznie zgromadzonej rodzinie. A za chwilę osobnik, który pod choinkę mógłby otrzymać co najwyżej rózgę. Ja też kiedyś dostałem rózgę. Teraz pewnie w takiej sytuacji interweniowałby rzecznik praw dziecka. Przed nami pan Sułek. Kocham pana, panie Sułku. No i po Mikołaju, słowo honoru. Zadowolony pan? Z czego? No jak to z czego? Z prezentu, panie Sułku, jedyny. Zadowolony, zadowolony. Sama chciałabym dostać taki prezent. Pudełko? No, ale chyba nie puste, prawda? No, zgadza się. I igła w nim była. I szmatki. Bardzo dużo nitek, szmatek i kolorowe nitki. W ogóle nie wiadomo, po jaką cholerę to wszystko. Jak to nie wiadomo? No teraz wiadomo, ale przedtem nie było wiadomo, zanim mi pani nie powiedziała, po jaką to cholerę. No po prostu zestaw do haftowania, haftuj sama. To dla kobiet. Nie tylko. Znam mężczyzn, którzy haftują nie gorzej niż niektóre kobiety. Tak? No. A kto pani zdaniem na przykład? A choćby taki doktor Walszewski, zmęczony operacjami w szpitalu, w domu często haftuje i wyszywa. Co wyszywa? Różnie. Obrusy, makatki na ścianę, wzorki na koszulach. Różnie. Haftowanie go uspokaja. Kiedy jest zdenerwowany, bierze niekiedy igłę do ręki i wyszywa. Ma bardzo zręczne ręce chirurga. A nogi? Co nogi? Czy ma zręczne? Nie rozumiem, o co panu chodzi. A co mają wspólnego jego nogi z wyszywaniem? Chyba nic. Z tego, co wiem, nie haftuje się raczej nogami, prawda? No właśnie. Oj, czasem pan tak coś powie od sasa do lasa. Czasem tak. Kiedy znalazłem ten prezent rano pod łóżkiem, myślałem, że święty Mikołaj się pomylił. W końcu jest starym dziadem. Pomyślałem sobie, że to raczej prezent dla jakiejś baby, na przykład dla pani, ale na pudełku było wyraźnie napisane Sułek. Pan Sułek. Najpierw się strasznie pokułem igłą, a żeby jasna cholera wzięła wszystkie igły. Ale potem, pomaleńku, nauczył się pan pod moim kierunkiem, jak należy trzymać igłę, jak nawlekać, jak robić rozmaite ściegi, jak równo prowadzić haft, dokładnie po zrobionym wcześniej rysunku i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam zresztą, że ma pan do haftowania prawdziwy talent, o który bym pana nie podejrzewała. Ja też. Co prawda, zaczęło się w pana stylu. No tak, to mam swój styl. Wyhaftował pan sobie z tyłu na spodniach brzydkie słowo. Jakie? Bo nie widzę. Niech pan pokaże. Mam się wypiąć? No nie ma rady. No, jakie to słowo tym razem? Och, bardzo brzydkie. Pupa. I tak ma pani szczęście. To są o wiele brzydsze słowa. Na przykład... No już dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że to jest właściwe słowo na właściwym miejscu. No może. Przecież nie będę na tyłku haftował sobie słowa łeb albo noga. A tak wszyscy widzą i wiedzą. I bez tego podejrzewam też. Cieszę się, że pan jednak zaakceptował prezent od świętego Mikołaja. Ja też mam zamiar zostać świętym Mikołajem. Tak? Kiedy? Zaraz. Przebiorę się tak, żeby mnie nikt nie poznał i pójdę do dzieciaków z przedszkola z prezentami, ale się ucieszą. Na pewno. Bardzo ambitny plan. Cicho, watę na brodę. Mamy, czapka może być tacy o nosze, jak jest mróz. Która? Ta z klapkami na uszy, pilotka. Płaszcz mi pożyczy pani. Mój? Wyhaftujemy na nim Mikołaj i w drogę. Aha. Prezenty. Coś jednak trzeba do tego worka z folii na śmieci włożyć. Tylko co? No właśnie. Może szyszki, co? Powinny się dzieciaki ucieszyć. Mam dużo niepotrzebnych szyszek albo żołędzie z zeszłego roku, co? Mamy też stare gazety i inne bezużyteczne papiery. Wiem, gdzie są stare puszki po koli i fancie. Możemy także napchać do tego worka po prostu liści. O, cała kupa ich leży pod domem. Oj, prezentów mamy, a mamy. Przydałby się drugi, albo nawet i trzeci worek, co? Nie może pan jako Mikołaj zanieść dzieciom w workach na śmieci śmieci. Kiedy dzieci widzą świętego Mikołaja, spodziewają się jednak prezentów, a nie śmieci. To są dzieci w przedszkolu, a nie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta. Aha. Prezent nie musi być śmieciem. Choćby prezent... Jaki dostał pan? To komplet do wyszywania? No tak. Ja myślałem, że go ktoś wyrzucił, a Mikołaj go znalazł. Nikt bym nie powiedział, że ten komplet jest ze sklepu. Bo faktycznie nie jest. A skąd jest pani zdaniem? To jest komplet skompletowany. Ot, trochę sprytu i inteligencji. Nic takiego. Pewnie, że nic takiego. W takim razie zrobimy w ten sposób. Ja wyhaftuję dzieciakom na tych szmatkach różne napisy i rysunki. I to będą prezenty. A jednocześnie szmatki do czyszczenia bucików. Oho. Bo jednak dzieci bardzo brudzą buty. No. Sam wiem najlepiej. Przydałaby mi się taka szmatka do czyszczenia butów z napisem Kosmos albo Mercedes. O, i to jest dobra myśl. I bardzo praktyczne prezenty. A, już sobie wyobrażam, jak się ucieszą. No, dzieci. I rodzice. No to do roboty. Bardzo słusznie. A co pani tak stoi? No, bo pan się bierze do roboty i ja chcę sobie popatrzeć. A kto powiedział, że ja się biorę do roboty? Pan. Kiedy? Przed chwilą. To widocznie mi się wyrwało. Co to ja? Robotnik jestem. Ja się przebieram za Mikołaja, a pani robi tę całą mniej ważną resztę. Haftuje pani szmatki, pakuje prezenty i tak dalej. No, do roboty, bo zamknął przedszkole. Czułam, że to się tak skończy. Zawsze wszystko kończy się w podobny sposób. Pan się, panie Sułku kochany, bawi, a ja pracuję. Cicho, no i co w tym takiego dziwnego? Sama pani mówi, że tak jest zawsze. Dobra, to przebieramy się. To... I to... No, gotowe, no. No jak mam z tymi dziećmi rozmawiać? Uprzejmie. Ale w jakim języku? No o co panu chodzi? Wiadomo, po polsku. A jak pan chciał? Przecież pan zna tylko polski. A i to nie całkiem do końca. Święty Mikołaj jest Polakiem? Nie. A kim? No są różne zdania. Finowie uważają, że jest Finem. Norwegowie, że Norwegiem. Szwedzi, że Szwedem. A tacy Duńczycy, że Duńczykiem. Do wyboru, do koloru, można powiedzieć. No w każdym razie gdzieś z południa. No nie, no wręcz przeciwnie. O, dałam na szmatce napis kotek. Ze wschodu? Nie. A na drugiej napisałam piesek, a na trzeciej misio. Z zachodu? Nie. O, może żabka, co? Żabka może być? No to nie wiem, są tylko trzy strony świata. Zapomniał pan o północy. Nie, o północy tylko raz zapomniałem, to o północy spałem. Po indiańsku, z głową jak zwykle, na wschód. O matko, uciekajmy! Spokojnie, to tylko ja, święty Mikołaj. Wampir! Cicho, świętego Mikołaja nie poznała. Cicho, niech pani wraca, bo ja muszę do dzieci, no. Do dzieci muszę, cicho, no. Tymczasem gajowy Marucha dostał od Mikołaja dwa strusie jaja. Do usłyszenia. Zostawmy te sprawy, co nerwy nam żrą. Dziś peta i krawy nie bierzmy do rąk. Wydatki, podatki i życie na głowie. Zostawmy to wszystko i siądźmy bez słów. Domowe ognisko niech płonie nam znów. Jeszcze zostawmy tuż obok przy sobie jedno puste, wolne krzesło dla wędrowca. Co do domu swego nie mógł dojść, Boże, dom mu porwał wiatr, u Alberta zupę jadł. No a teraz chciałby wejść i sobie siąść. Zostawmy gazety i wieści w nich złe, atrapy, gadżety i całą tę grę. Zostawmy pozory i bądźmy znów sobą. Zostawmy daleko ten tumult i wrzask, by w ciszy zaczekać na pierwszą z tych gwiazd. I jeszcze zostawmy przy sobie tuż obok jedno puste, wolne krzesło dla wędrowca. Co do domu swego nie mógł dojść, może dom mu porwał wiatr, u Alberta zupę jadł. No a teraz chciałby wejść i sobie siąść. Zostawmy panienki, partnerki od tank, co jedzą nam z ręki, gdy u nas jest bank, a idą w nieznane, gdy kończy się szczęście. Choć spraw tyle boli, zostawmy ten ból. Gałązkę jemioły połóżmy na stół i tylko zostawmy przy sobie to miejsce. Jedno puste, wolne krzesło dla wędrowca. Co do domu swego nie mógł dojść, może dom mu porwał wiatr, u Alberta zupę jadł. No a teraz chciałby wejść i sobie siąść. Jedno puste, wolne miejsce dla wspomnienia. Po kim został kubek, łyżka, nóż, niech przez chwilę pozostanie wolne miejsce między nami, choćby nikt nie usiadł na nim już. Niech przez chwilę